พุทธวิธีคลายโศกการพบกันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความพลัดพรากเมื่อวันเวลาที่ต้องพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักได้มาถึงเมื่อนั้นความเศร้าโศกเสียใจก็บังเกิดขึ้นนี้เป็นความจริงที่ขมขื่นและปวดร้าวที่คนเราต้องประสบอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้มวลมนุษย์จึงถูกลูกสอนคือความโศกทิ่มแทงจิตใจมาโดยตลอดเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังระงมไปทั่วน้ำตาแห่งความโศกต้องหลั่งรินอยู่ร่ำไปเพิ่งผ่านพบศพกันพลันพลัดพรากไม่อยากจากก็ต้องจากยากผ่อนผันจำใจจรจำพรากจำจากกันทุกชีวันเป็นเช่นนี้หนีไม่พ้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกอาศัยพระองค์ทรงเป็นกัลยาณมิตรบุคคลผู้มีความโศกความร่ำไรความทุกข์ความเสียใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความโศกความร่ำไรความทุกข์ความเสียใจและความคับแค้นใจได้ในปัจจุบันแม้พระพุทธองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วแต่ธรรมะซึ่งเป็นโอสถขนานเอกสำหรับคลายความโศกก็ยังคงมีอยู่เป็นอันมากและได้ถูกนำมาเสนอในที่นี้เพื่อเป็นกัลยาณมิตรคอยปลอบโยนผู้ที่มีความทุกข์โศกให้หายทุกข์คลายโศกมรณามาพรากให้จากกันแสนโศกสรรน้ำตารินมิสิ้นสายพุทธวิธีคลายโศกจะช่วยคลายให้โศกหายคลายทุกข์มีสุขใจ